การปลดเปลื้องความกังวลและสิ่งค้างคาใจมีความสำคัญอย่างมากในภาวะใกล้ตายเพราะหากไม่ปลดเปลื้องให้หมดสิ้นมันจะผุดขึ้นมารบกวนจิตใจและยากที่จะจัดการกับมันได้เนื่องจากผู้ใกล้ตายนั้นสติจะอ่อนมากความรู้สึกตัวจะเลือนลางไม่มีแรงต้านทานความรู้สึกนึกคิดใดๆที่เกิดขึ้นจึงอ่อนไหวและกระเพื่อมได้ง่ายเมื่อจิตใจไม่เป็นสุขถูกรบกวนด้วยความรู้สึกที่เป็นอกุศลหากสิ้นลมในตอนนั้นก็จะไปสู่ทุกขติหรืออบายภูมิในทางพุทธศาสนาถือว่าสภาพของจิตก่อนตายนั้นเป็นตัวกำหนดว่าผู้ตายจะไปสู่สุขติหรือทุกขติอาการหรือพฤติกรรมของจิตก่อนตายนั้นจัดว่าเป็นอสัญกรรมซึ่งโดยทั่วไปแล้วอสัญกรรมหรือกรรมใกล้ตายย่อมให้ผลก่อนกรรมใดๆท่านเปรียบเหมือนโคที่ยัดเยียดอยู่ในคอกหากประตูคอกเปิดออกตัวที่อยู่ใกล้ประตูย่อมออกมาก่อนนั้นหมายความว่าหากต้องการไปสู่สุคติกรรมสุดท้ายก่อนตายนั้นจะเป็นกุศลกรรมกล่าวอีกนายหนึ่งก่อนสิ้นลมเราควรรึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลหรือมีจิตที่เป็นกุศลจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องปล่อยวางความกังวลหรือสิ่งค้างคาใจให้ได้มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้จีวรเนื้อดีมาผืนหนึ่งเป็นที่พอใจยิ่งนักแต่ยังไม่ทันได้ใช้ก็มรณภาพเสียก่อนเนื่องจากมีจิตผูกพันในจีวรนั้นท่านจึงได้ไปเกิดเป็นตัวเลนเกาะอยู่ที่จีวรครั้นสงฆ์ในสำนักเตรียมจะแจกจีวรนั้นให้แก่ภิกษุรูปอื่นพระพุทธองค์ทรงทราบก็ตรัสห้ามขอให้รอก่อนเพราะหากภิกษุนำจีวรนั้นไปใช้เรนก็จะโกรธเคืองทำให้ไปสู่ทุกขติต่อเมื่อผ่านไป7 วันเรนตัวนั้นตายได้ไปเกิดในสวรรค์พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้แจกจีวรนั้นแม้ว่าการรักษาใจให้เป็นกุศลในภาวะใกล้ตายเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้จิตใจเป็นกุศลได้ยากนอกจากความห่วงกังวลและความรู้สึกค้างคาใจแล้วกรรมหรือการกระทำที่ผ่านมาก็เป็นอุปสรรคประการหนึ่งพุทธศาสนานั้นเชื่อว่าก่อนตายนั้นจะมีภาพหรือนิมิตเกิดขึ้นในใจ2 ประเภทคือกรรมนิมิตกับทัตตินิมิตกรรมนิมิตคือภาพหรือสิ่งที่เกี่ยวกับการกระทำในอดีตคนที่ทำความดีก็จะเกิดกรรมนิมิตที่งดงามสบายใจคนที่ทำความชั่วจะเกิดกรรมนิมิตน่ากลัวอาการดังกล่าวอาจจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ทางตะวันตกเรียกว่า life review คือการย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์และความรู้สึกในอดีตซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้ใกล้ตายคนเรานั้นย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดพลั้งเผลอทำกรรมไม่ดีเอาไว้ไม่มากก็น้อยจึงเป็นไปได้ที่จะเกิดกรรมนิมิตที่ไม่น่าดูและหากทำความไม่ดีเป็นอาจินก็จะเกิดคตินิมิตที่ไม่น่าดูตามมาด้วยคตินิมิตนั้นหมายถึงภาพหรือสิ่งที่เกี่ยวกับภพหน้าที่จะไปประสบวิธีที่จะป้องกันมิให้กรรมนิมิตที่ไม่ดีมาครอบงำจิตหรือทำให้จิตเป็นอกุศลก็คือการมีใจจดจ่อหรือระลึกถึงสิ่งดีงามอยู่เสมอเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระโพธิสัตว์สิ่งดีงามเหล่านี้จะช่วยดึงจิตออกจากกรรมนิมิตที่เป็นอกุศลได้ไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าได้ระลึกถึงสิ่งดีงามเหล่านั้นสม่ำเสมอหรือบ่อยครั้งเพียงใดและมีญาติมิตรคอยให้ความช่วยเหลือในการเหนี่ยวนำจิตให้จดจ่อสิ่งดีงามหรือไม่ด้วยเหตุนี้บรรยากาศรอบตัวผู้ใกล้ตายจึงเป็นสิ่งสำคัญจิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบรรยากาศที่มีความสงบเงียบ ไม่มีอึกทึกครึกโครมโดยที่ลูกหลานญาติมิตรนอกจากจะไม่ร้องไห้ฟูมฟายหรือทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วยังช่วยเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและเหนี่ยวนำใจเขาให้จดจ่อกับสิ่งดีงามโดยเฉพาะในยามใกล้สิ้นลมมีผู้มาเตือนสติให้ปล่อยวางความห่วงกังวลทั้งปวงสมัยก่อนมักนิมนต์พระมาบอกอรหังให้แก่ผู้ใกล้ตายเพื่อให้ใจน้อมสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงบรรยากาศข้างต้นหากผู้ใกล้ตายต้องการให้เกิดขึ้นควรเตรียมการเสียแต่เนิ่นๆเช่นขอร้องให้ผู้มาเยี่ยมอดกลั้นต่อความเศร้าโศกไม่ทำลายบรรยากาศที่สงบมาร่วมกันทำสมาธิหรือสวดมนต์ข้างเตียงตามโอกาสที่สำคัญคือควรตัดสินใจล่วงหน้าว่าเมื่อหมดความรู้สึกตัวต้องการให้ทำอย่างไรกับตัวเองเพราะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับบรรยากาศรอบตัวและสภาวะจิตใจของตนหากต้องการให้แพทย์ทำทุกอย่างเพื่อยืดชีวิตของตนเองก็หนีไม่พ้นที่จะต้องไปอยู่ในห้องไอซียูหรืออยู่ท่ามกลางการกลุ้มลุมของแพทย์และพยาบาลยากที่จะหาความสงบได้และยากที่จะมีญาติมิตรมาช่วยเป็นกำลังใจและเหนี่ยวนำจิตให้เป็นกุศลได้แต่หากต้องการอยู่ในบรรยากาศที่สงบจนกระทั่งสิ้นลมก็ต้องขอให้แพทย์งดการแทรกแซงเพื่อยืดชีวิตขอเพียงแต่ดูแลแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดไม่ต้องปั๊มหัวใจหรือใช้เครื่องช่วยหายใจใดๆทั้งสิ้นเพื่อจะได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางญาติมิตรและหากต้องการบรรยากาศที่คุ้นเคยก็ควรขอให้ญาติมิตรพาไปสิ้นลมที่บ้านกล่าวอีกในหนึ่งผู้ป่วยควรตัดสินใจและบอกให้รู้แต่เนิ่นๆว่าต้องการตายที่ไหนในบรรยากาศแบบใดอย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าถึงที่สุดแล้วบรรยากาศหรือมิตรสหายนั้นเป็นแค่ปัจจัยภายนอกเท่านั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือปัจจัยภายในอันได้แก่ความพร้อมในจิตใจของเราเองเราจะสิ้นลมอย่างสงบหรือไม่ตัวชี้ขาดคือจิตใจของเราเองที่เหลือเป็นส่วนประกอบจะว่าไปแล้วคนเราจะตายดีหรือไม่ก็อยู่ที่สภาพทางใจในขณะสิ้นลมนั่นเองว่ามีความสงบเพียงใดไปสู่สุคติหรือไม่ในทางพุทธศาสนาตายดีที่สุดก็คือตายโดยที่จิตหลุดพ้นจากวัฏสงสารและความทุกข์ทั้งปวงหรืออย่างน้อยจิตเข้าสู่โลกุตระภูมิหรือภพภูมิที่สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนประเด็นที่ว่าตายด้วยสาเหตุใดด้วยอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บตายในลักษณะใดตายแบบเจ็บปวดหรือตายแบบหมดลมไปเฉยๆตายในบรรยากาศใดโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือท่ามกลางญาติมิตรทั้งหมดไม่สำคัญมากเท่ากับตายในสภาวะจิตแบบใดในสมัยพุทธกาลมีกรณีตัวอย่างที่ชี้ว่าตายดีนั้นไม่จำเป็นต้องหมายถึงการตายที่ไร้ความเจ็บปวดหรือในบรรยากาศที่เงียบสงบพระนางสามาวดีผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนพร้อมทั้งบริวารจำนวน500คนได้ถูกหลอกให้เข้าไปติดขังอยู่ในปราสาทและถูกไฟไหม้เผาทั้งเป็นพระนางสามาวดีเมื่อรู้ตัวในวาระสุดท้ายมาถึงแล้วแทนที่จะตื่นตกใจกลับแนะนำบริวารตั้งสติและทำสมาธิภาวนาโดยเอาจิตไปกำหนดที่เวทนาคือความเจ็บปวดบริวารทั้งหมดได้ทำตามคำแนะนำจนตายคากองไฟต่อมาเมื่อมีภิกษุนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าอุบาสิกาเหล่านั้นได้บรรลุเป็นโสดาบันก็มีเป็นสกิทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีจากนั้นพระองค์ได้สรุปว่าอุบาสิกาเหล่านั้นทำกาละ อย่างไม่ไร้ผลคนเราไม่อาจเลือกเวลาสถานที่และลักษณะการตายได้แต่อย่างน้อยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเผชิญกับความตายด้วยจิตใจอย่างไรด้วยความตื่นตระหนกหรือด้วยการยอมรับด้วยการดิ้นรนขัดขืนหรือด้วยการปล่อยวางด้วยการจมติดอยู่ในความทุกข์หรือด้วยการรู้เท่าทันความทุกข์จนเป็นอิสระจากมันนี่คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกได้ไม่ว่าชะตากรรมในวาระสุดท้ายจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะประสบกับสถานการณ์เช่นไรมันก็ไม่สามารถยัดเยียดความทุกข์ให้แก่เราได้เราทุกคนสามารถนำพาจิตใจให้เป็นอิสระจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้ถึงกายจะหนีไม่พ้นก็ตามนี่คืออิสรภาพที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตบทที่10พาหิยะผู้ละจากความลวงบุรุษมีนามว่าพาหิยะกำลังอยู่ในวัยหนุ่มเต็มไปด้วยพละกำลังที่จะทำสิ่งต่างๆมากมายเขาเลือกอาชีพค้าขายเพราะคิดว่ามันคงทำเงินให้อย่างเป็นกอบเป็นกำในท่ามกลางคนรุ่นเดียวกันนั้นพาหิยะแลดูฉลาดและโดดเด่นกว่าเพื่อนมีความกล้าหาญชอบผจญภัยความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในหัวตลอดเวลาเหมือนมีเสียงลึกลับที่เรียกร้องอยู่ในใจต้องการให้เขาออกไปเผชิญโลกกว้างพาหิยะจึงลงทุนกว้านซื้อสินค้าหลากชนิดไม่ว่าจะเป็นผ้าเครื่องเทศเครื่องประดับอาหารแห้งต่างๆเขาขนสินค้าทั้งหมดบรรทุกลงใส่เรือจุดมุ่งหมายในการเดินทางครั้งนี้คือดินแดนสุวรรณภูมิเขาฝันว่าถ้าหากโชคดีขายสินค้าได้หมดในเวลาอันรวดเร็วก็จะเอาเงินนั้นเลือกซื้อของแปลกๆใหม่ๆจากสุวรรณภูมิกลับมาขายที่แคว้นพาหิยะบ้านเกิดของตัวเองพาหิยะกราบลาพ่อแม่เพื่อขอพรแล้วการเดินทางอันน่าตื่นเต้นก็เริ่มขึ้นทุกๆวันที่ผ่านไปมีแต่น้ำและท้องฟ้าจิตใจของเขาวาดหวังถึงความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าแต่อนิจจายังไม่ทันถึงจุดหมายปลายทางก็ได้เกิดลมพายุใหญ่ท้องทะเลปั่นป่วนราวกับเป็นบ้าเรือสินค้าของพาหิยะถูกคลื่นยักษ์ซัดอับปางลงกลางมหาสมุทรหมู่ชนที่ร่วมเดินทางมาในเรือนั้นไม่มีผู้ใดรอดชีวิตเว้นแต่เขาเพียงผู้เดียวพาหิยะเกาะไม้กระดานแผ่นหนึ่งแหวกว่ายอยู่ในทะเลนานถึง7วันเมื่อฟื้นคืนสติจึงได้รู้ตัวว่ามาเกยตื้นอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งผ้านุ่งผ้าห่มที่พันกายได้หลุดหายไปจนหมดเขารอจนกระทั่งพบค่ำจึงหาใบไม้แถวๆนั้นปิดบังกายแล้วเดินไปในหมู่บ้านรุ่งเช้าค้นได้เศษกระเบื้องพอเป็นภาชนะเที่ยวเดินขออาหารตามบ้านต่างๆเพื่อยังชีพชาวบ้านทั้งหลายเมื่อเห็นพาหิยะปราศจากผ้านุ่งผ้าห่มเช่นนั้นอีกทั้งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีๆก็ปรากฏกายขึ้นในหมู่บ้านจึงพูดกันปากต่อปากว่าชรอยท่านผู้นี้จะเป็นผู้ที่หมดความต้องการใดๆในโลกแล้วเป็นผู้ที่รักความสันโดษมักน้อยและปฏิบัติอย่างอกกริจจริงๆน่าจะถึงขั้นพระอรหันต์พวกเขาพากันให้อาหารแล้วก็ติดตามดูกระทั่งรู้ว่าพักอยู่ที่ข้างเทวสถานจึงได้พากันปัดกวาดที่นั้นให้สะอาดแล้วเชิญพาหิยะเข้าพักพวกเขานำอาหารและผ้านุ่งผ้าห่มมามอบให้มากมายด้วยความเป็นคนฉลาดพาหิยะคิดว่าถ้าหากเราไม่ได้เป็นอยู่ด้วยอาการเปลือยอย่างนี้มีหรือคนพวกนี้จะศรัทธาตอนนี้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มีในร่างกาย ก็ต้องการอาหารเพื่อฟื้นฟูสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องการกลับบ้านเกิดเขารวมคนในที่นั้นด้วยการเอื้อนเอ่ยวาจาอันน่าเชื่อถือว่าเรานั้นปราศจากความต้องการในสิ่งใดแม้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มขอเพียงอาหารสำหรับยังชีพก็พอคนทั้งหลายพอได้ฟังก็ยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสเป็นล้นพ้นพากันนำสิ่งเครื่องใช้มาทำการสักการะบูชาจนล้นหลามไปหมดแรกๆนั้นการกล่าวลวงเป็นไปเพื่อให้ได้อาหารยังชีพแต่ต่อมาการทำตนแปลกประหลาดกลับทำให้ได้สถานภาพพิเศษซึ่งสูงกว่าคนทั่วไปที่ใครๆก็กราบไหว้ยกย่องสรรเสริญนานวันเข้าพาหิยะเริ่มคุ้นชินเขาไม่ได้นึกถึงการกลับบ้านเกิดและการค้าขายอีกต่อไปหากมีความเชื่ออย่างแนบแน่นว่าเขานี่แหละเป็นพระอรหันต์ผู้โปรดสัตว์แท้ๆเชียวความจริงแล้วในอดีตชาตินั้นพาหิยะเคยเป็นผู้สร้างสมบารมีไว้มากแม้ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้มรรคผลอะไรแต่ดวงจิตก็กล้าแกร่งจวนเจียนเขาเสียชีวิตลงในขณะปฏิบัติสมณธรรมเพื่อนผู้หนึ่งที่ปฏิบัติพร้อมกันได้ไปบังเกิดที่สุทธาวาสพรหมด้วยอนาคามิผลเมื่อพระพรหมท่านนี้แลลงมาเห็นเพื่อนรักก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หากินอยู่ด้วยการหลอกลวงโลกเช่นนี้ก็บังเกิดความสงสารเพราะความไม่รู้อันเป็นอวิชชาแท้ๆเราควรที่จะเป็นผู้ไปบอกให้พาหิยะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วจริงๆในโลกเขาจะได้สลดใจคิดดังนี้แล้วก็ลงจากพรหมโลกมาปรากฏกายหน้าที่อยู่ของพาหิยะมีแสงสว่างเจิดจ้ามากที่ข้างนอกจนกระทั่งสาดส่องเข้ามาอยู่ในตนพาหิยะเดินออกมาดูด้วยความสงสัยพอแลเห็นมหาพราหมณ์เข้าก็ตกใจในรัศมีที่เปล่งประกายประนมมือขึ้นถามออกไปว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นใครมาจากไหนข้าพเจ้าเป็นสหายเก่าของท่านเราเคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันทั้งหมด7คนที่ภูเขาแห่งหนึ่งข้าพเจ้าได้สำเร็จอนาคามิผลบังเกิดอยู่ในพรหมโลกเหตุที่มาที่นี่ก็เพราะเห็นท่านมีชีวิตอยู่ด้วยการหลอกลวงพาหิยะท่านน่ะไม่ใช่พระอรหันต์อีกทั้งไม่มีปฏิปทาแม้สักนิดที่จะดำเนินไปตามทางของพระอรหันต์ทางดำเนินที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นไม่มีอยู่ในตัวของท่านเลยพาหิยะตกตะลึงมหาพรหมนั้นยืนกล่าวอยู่กลางอากาศเขาได้คิดว่าตนเองทำกรรมหนักเสียแล้วจึงคุกเข่าลงกล่าวว่าท่านมหาพรหมถ้าเช่นนั้นในโลกนี้มีผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือดำเนินตามทางของพระอรหันต์หรือไม่ท่านจงโปรดอนุเคราะห์บอกแก่ข้าพเจ้าเถิดพายยะบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์และทรงเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อให้บุคคลถึงความเป็นอรหันต์ด้วยขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดกล่าวดังนั้นแล้วมหาพรหมก็หายวับจากไปถ้อยคำของมหาพรหมในราตรีนั้นสร้างความสลดใจเป็นอันมากแก่พาหิยะเขาไม่ได้สติมองเห็นตนเองและชาวบ้านอยู่ท่ามกลางความลวงที่สร้างขึ้นเมื่อความจริงตระหนักแก่ใจเช่นนี้เขาเฝ้าครุ่นคิดอยู่แต่หนทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีในคืนนั้นทันทีตลอดทั้งคืนเขาไม่ได้หยุดแวะพักในที่ใดจิตใจจดจ่ออยู่ใต้การที่ได้พบพระบรมศาสดาพอรุ่งสางก็มาถึงมหาวิหารเชตวัน